Teraz regulaminy promocji 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lipca. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O rządzeniu i realizacji wyborczych obietnic mówił w Spale prezes Prawa i Sprawiedliwości. Francuski prokurator zapowiada ściganie i osądzenie sprawców ataku na burmistrza podparyskiej miejscowości. Jest coraz więcej prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, podaje Straż Graniczna. Podstawą dobrego rządzenia jest przestrzeganie reguł demokracji. Tak mówił podczas trzeciego dnia zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Demokracja, szanowni państwo, opiera się na prawdzie. Jakby założeniem systemu demokratycznego jest prawda. Coś zostało zapowiedziane, uzyskało poparcie społeczne i dzięki temu władza ma legitymację demokratyczną, ale ta legitymacja wynika także z tego, że to jest realizowane. My tą regułę uważamy za świętą. Szef PiS-u dodał, że jego partia już podczas pierwszej kadencji w latach 2015-19 udowodniła, że przedstawiane podczas kampanii zapowiedzi są realizowane. Atak na dom burmistrza Lailę Ross niedaleko Paryża został zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa, przekazał prokurator w regionie Ile-de-France Stéphane Erdouin, który przyjechał na miejsce zdarzenia. Ostatniej nocy uczestnicy zamieszek zaatakowali rezydencję burmistrza. Ogrodzenie zostało staranowane samochodem, który następnie podpalono. Biorąc pod uwagę wyjątkową powagę tych zdarzeń, prokuratura postanowiła zakwalifikować je jako usiłowanie zabójstwa i dołoży wszelkich starań w celu zatrzymania sprawców i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości. Burmistrz Lailę Ross wielokrotnie wzywał do ogłoszenia stanu wyjątkowego w regionie od czasu rozpoczęcia zamieszek we Francji. Trwające od wtorku demonstracje wybuchły po śmierci 17-latka zastrzelonego przez policję podczas kontroli drogowej. Ostatniej nocy aresztowano ponad 700 osób. Straż Graniczna podaje, że obserwuje od 2 miesięcy wzrost liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj 187 osób usiłowało przedostać się do Polski. Liczba osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę wzrosła z kilku powodów, tłumaczy rzeczniczka straży, porucznik Anna Michalska. Jest na pewno spowodowane tym, że wkrótce będzie szczyt NATO w Wilnie. Już od jakiegoś czasu Litwa informowała, że w tym czasie może wzrosnąć próba destabilizacji granicy. Na pewno ma na to wpływ fakt, że zmienił się szef białoruskich służb granicznych, nieznany z antypolskich, antyunijnych poglądów. W ostatnim czasie nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską próbowali obywatele 40 krajów. Najwięcej było mieszkańców Afryki i Azji. Samochód osobowy zderzył się z radiowozem przy wyjeździe z Giżycka. Zginął kierowca auta, mówi Rafał Jackowski z Policji w Olsztynie. 25-letni mężczyzna kierujący Skodą zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym policyjnym radiowozem. Dwóch policjantów podróżujących tym radiowozem trafiło do szpitala. 25-latek w wyniku poniesionych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. Policjanci i prokurator ustalają okoliczności wypadku. Rosja odwołała międzynarodowe targi lotniczo-kosmiczne, przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Na odbywającej się koło Moskwy imprezie są zazwyczaj prezentowane osiągnięcia rosyjskiego cywilnego i wojskowego sektora lotniczo-kosmicznego. Targi są kluczowe dla pozyskiwania klientów eksportowych. Brytyjskie Ministerstwo Obrony ocenia, że targi zapewne odwołano z powodu realnych obaw związanych z bezpieczeństwem po niedawnych atakach przy użyciu dronów na terytorium Rosji, a bardzo prawdopodobne, że organizatorzy byli też świadomi potencjalnych szkód dla reputacji, jeśli wzięłoby w nich udział mniej zagranicznych delegacji. Co ciekawe, dowódca rosyjskich sił lotniczo-kosmicznych, generał Siergiej Surowikin, nie był widziany publicznie od czasu nieudanego buntu grupy Wagnera, dla której służył jako punkt kontaktowy w Ministerstwie Obrony. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie i Podhalu także burze. Lokalnie z gradem. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. W Ustce 19 stopni, w Zakopanem 21, w Gorzowie i Suwałkach 22, w Radomiu i Legnicy 24, a w Krośnie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Po 12.00, no słychać pozytywne nastawienie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielne już popołudnie, Trójka Kafe jeszcze przez godzinę, nawet niecałą. Drugi dzień lipca, Międzynarodowy Dzień UFO. O, może tak ktoś z Katowic zatelefonuje, tam przecież Spodek. Temat: ulubieni kosmici, na przykład Alf czy E.T. Co państwu pozwala choć na chwilę oderwać się od Ziemi? 2273. Jeżeli chodzi o wybór Alfa i E.T., to oczywiście Alf, tylko i wyłącznie dlatego, że trafiało do mnie zawsze jego poczucie humoru. A druga rzecz, często określam ludzi, którzy troszeczkę nie przystają do naszej rzeczywistości, właśnie jako kosmici. Dlatego chciałem wszystkich kosmitów chodzących po Ziemi pozdrowić i trzymajcie się. Pozdrawiam was. Też pozdrawiamy. O nim mówili, że kosmita. No był taki czas, że zdecydowanie odkleił się od Ziemi, ale tutaj z czasu, gdy znakomicie współpracował z kolegami, no i były fenomenalne efekty. To jeden z nich, Axl Rose, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Zofia Kruszewska, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Niezmiennie zapraszamy do nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis, światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. I pół minuty po 12, tutaj Trójka, Polskie Radio. Wspominałem kilka minut temu o katowickim spotku w dniu UFO i bach! Pojawiła się Daria ze Śląska z takim sportowym zacięciem, więc szybka relacja z meczu na Facebooku Trójki. IT kontra ALF, IT 30, ALF 122, Kosmos. To teraz Państwo, 227 Trójek. Dzień dobry. Pociągnę wątek słuchacza. To się może poznamy. Otóż o istotach nieziemskich to są moi synowie. No jeden z nich kiedyś się przebudził i powiedział z pretensją, czy smoki to w ogóle są? No pięknie. Pozdrawiam. Oczywiście, że są te smoki. Ten smok z Hobbita się między innymi przypomina, czy też wawelski. O, to zapraszamy też Państwa spod Krakowa, z Krakowa, tutaj do tej naszej wspólnej dyskusji. 227 Trójek. Odrywamy się dzisiaj od ziemi w dniu UFO z Trójką, Polskim Radiem. A teraz to przepięknie, no już sam tytuł wskazuje. In Excess, Beautiful Girl. Black coat on, running from a bad home.

26 minut po 12. Hip, hip. No tak, pozytywne nastawienie, radość słuchania tutaj Trójka Polskie Radio. Przy okazji Dnia UFO i Kosmosu to przecież też przypominają się chociażby Predator czy ten ósmy pasażer. No to proszę Państwa, taki mały żarcik na rozluźnienie w programie trzecim Polskiego Radia. Co mówi obcy wchodząc pod górę? Nostromo. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Collins, utwór znany od 40 lat, słuchający niezmiennie czuje się gęsią skórkę. In the Air Tonight w programie trzecim Polskiego Radia. Kosmos dzisiaj w roli głównej i tak będzie jeszcze przez 26 minut w Trójce. To też przypomina się Stanisław Lem. I tutaj cytat. Warto to pamiętać, że świat bez ryzyka to świat bez strachu, ale i bez śmiałości. To może tak w praktyce. Proszę śmiało telefonować jeszcze 20 minut programu, wskazując ulubionych kosmitów. 227 trójek na przykład. E.T. czy ALF? O! To tytuł kolejnego utworu, myślę, że idealnie wskazuje kulinarne preferencje Alfa. Stereophonics, Dakota. Thinking of you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just watching the grass grow. Trójka Polskie Radio, czyli no właśnie, it's alright, it's okay. Trójka Cafe 227 Trójek, zaglądamy do tak zwanej książki skarg i zażaleń. A dzień dobry, ja się chciałem poskarżyć, że robicie takie świństwo, porównując Alfa do E.T. Moim zdaniem to strasznie niesprawiedliwe. Obie te postacie zostały stworzone z innych powodów. E.T. miał być obcy i chciał wracać do domu, podczas kiedy Alf miał być od samego początku czymś w rodzaju gadającego domowego zwierzaka i dlatego ich porównywanie jest takie trochę nieuczciwe, bo Alf musi budzić większą sympatię z racji tego, jak powstał i po co powstał. I o tym przecież dzisiaj też już mówiliśmy, ale okej, bierzemy na klatę. Choć z drugiej strony E.T. właśnie wyciągnął ten palec i pogroził. Dobrze, bawimy się dalej, pora obiadowa, jak najbardziej. Alf przypomina, weź chleba do tego kota, bez chleba się nie najesz. 15 minut do 13, to teraz Baranowski. O, warto zrobić trójkę ciut głośniej, bo to świetnie wchodzi w ucho. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze. Kim jestem? Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że Trzeci Polskiego Radia. I call you, I need you, my heart's on fire.